พอระฆังทำห้าประการที่ควรละคืออะไรคือนิวรณ์ห้าได้แก่ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทธะความหดหู่และเสื่อมซึม 4. อุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี่คือธรรมห้าประการที่ควรละงงูทำห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเครื่องตรึงจิตตุตตะปูห้าได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำให้ต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งสองเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. เครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 3. เครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาข้อที่ต้องศึกษา 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตผูกโทสะความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตของแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไปน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่5นี้คือธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจอจานทำห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออินทรีย์ห้าได้แก่หนึ่งสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาสองวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสามสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสี่สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิห้าปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญานี่คือทำห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษช้าชิงทำห้าประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัดห้าได้แก่หนึ่งเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเกิดมนสิการเนกขัมมะจิตของเธอก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลาย 2. เมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการรอพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมสายตั้งอยู่น้อมไปในพยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดพยาบาท 3. ภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอวิหิงสาจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา 4. เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เธอมนสิการอรูปจิตของเธอแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย 5. เมื่อภิกษุมนสิการสักยะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสักยะแต่เมื่อเธอมนสิการสักยะนิโรธความดับแห่งสักยะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสักยะนิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสักยะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักยะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักกายะนี้คือทำ5ประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างทำ5ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยญาณ5ได้แก่ 1. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป 2. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตร 3. ญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะตนว่าสมาธินี้มิใช่บุรุษชั่วเสพแล้ว 4. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นและไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิต 5. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรานั้นมีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้นี้คือทำ5ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอร์ทำ5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตติไตรยตนะ เหตุแห่งความหลุดพ้น5ได้แก่1พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่1 2พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมในธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอแสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่2 3พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมในธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอสาธยายโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่3 4พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุณีก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมในธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่4 5พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารและไม่ได้ตรึกตามรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปิติ

ขอไข่ธรรม6ประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออนุสติสถาน6ได้แก่1พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้า2ธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรม3สังฆานุสติการระลึกถึงพระสงฆ์4ลีลานุสติการระลึกถึงศีล5จาคานุสติการระลึกถึงการบริจาค6เทวตานุสติการระลึกถึงเทวดานี่คือธรรม6ประการที่ควรเจริญข้อควายธรรม6ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะภายใน6ได้แก่1จักขวายตนะอายตนะคือตา2โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี่คือธรรม6ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรม6ประการที่ควรละคืออะไรคือหมวดตัณหา6ได้แก่ 1. รูปตัณหาความอยากได้รูป 2. สัทธตัณหาความอยากได้เสียง 3. คันธตัณหาความอยากได้กลิ่น4. รสตัณหาความอยากได้รส 5. โผฏฐัพพะตัณหาความอยากได้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาความอยากได้ธรรมารมณ์นี่คือธรรม6ประการที่ควรละงองูธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออาคารวะ6ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา 2. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขา 5. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถานนี้คือธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจาจารย์ธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือคารวะ6ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดา 2. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระสงฆ์4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสิกขา 5. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันถานนี้คือธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ